صدای مزدیار. نگاهم رو به چشماته، آخه امروز و فردامی، خیالم پا به پات اینجاست، تو تکرار نفس هامی. از این تقویم بیتاری بدون تو عبوری نیست، حقیقت تلخ بی رویات به آغوشت پناهی نیست. هنوزم برف توی دستم با گرمای تو آب میشه، شبم دلتنگ اون روزاست که تسلیم صداست میشه. هنوزم برف توی دستم با گرمای تو آب میشه، شبم دلتنگ اون روزاست که تسلیم صداست میشه، که تسلیم صداست میشه. شهرتم اینه که سرگردون چشماتم، به فکر مردم این شهر عزادار نفس هاتم. نگاهم رو به چشماتم که اشکام تازه شن از تو، دوباره بوی خاک اینجا جوون شه زنده شه از تو. هنوزم برف توی دستم با گرمای تو آب میشه، شبم دلتنگ اون روزاست که تسلیم صداست میشه. هنوزم برف توی دستم با گرمای تو آب میشه، شبم دلتنگ اون روزاست که تسلیم صداست میشه، که تسلیم صدات میشه.